Een heks had haar leger in een groene schuur, hoog in de bergen. 'S Nachts scholde zij jonge bloemen, die hun leven riskeerden. Het Rijk stuurde namelijk krijgers op heksenjacht. Hun soldij, een daalder per kleine kool, plus een melkbrood, een riks per grote kool, plus een suikerbrood. Een berooide jager koolst de beulskant en stak de groene schuur in brand. Geen nood nog, nu lessen de dames bij de Beukse brug.